یه نمونه از حضرت زهرا سلام الله علیها که درس عملی میخوایم از او بیاموزیم. ببینید بهار و نوروز نرو میکنه. سلمان فارسی میگه از کوچه‌ای که خانه علی و فاطمه در اون کوچه واقع شده بود عبور میکردم، دیدم در خانه علی باز و بسته میشود، پشت در صدا زدم، ای اهل بیت نبوت، ای خاندان رسالت، امری دارید، کاری پیش اومده، چه میفرمایید؟ صدای فاطمه زهرا رو از پشت در شنیدم. فرمودم سلمان من هستم. چی شده؟ چرا در رو باز میکنید و میبندید؟ فرمود امروز سه روزه علی رفته درآمد فدک رو جمع کنه. فدک مال فاطمه زهراست. علی رفته درآمد فدک رو جمع کنه. به خانه برنگشت. من میدانم کار زیاد بوده. فقرا دور علی جمع شدن. علی کسی نیست. تا یک خرما از درآمد فدک باقی باشه، فقیری در کنارش باشه، به فقیر نداده بیاد خونه. من احتمال میدم همه رو بخشیده به فقرا، با دست خالی روش نمیشه بیاد خونه، لذا در رو وا میکنم، هی تو کوچه سر میکشم، اگر علی رو دیدم به استقبالش برم و علی رو به خونه بیارم. سلمان میگه من تو کوچه نشستم ببینم چی پیش میاد. نزدیک غروب آفتاب بود، دیدم علی آرام آرام از سر کوچه پیدا شد. فاطمه زهرا در رو هی باز میکرد و سر میکشید. به استقبال علی آمد، با گرمی علی رو وارد خانه کرد. من از علی اجازه گرفتم آقا جون منم وارد بشم. فرمود وارد شو. وارد شدیم. امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جون چیزی تو خونه داری برای خوردن؟ فاطمه جواب داد علی جان سه روزی که تو نبودی ما تو خونه هیچی نداشتیم، مختصر آذوقه‌ای بود به بچه‌ها دادم، خودم هم گرسنه بودم. فدک مال فاطمه است، علی میبره میبخشه همه رو، حالا دست خالی داره میاد تو خونه. فاطمه میاد دم در به استقبال، با وجودی که سه روز غذا هم نخورده، با شرایط اقتصادی اون زمان چیز خیلی عادی بوده. در این حال چه میگه؟ میگه علی من همراه زندگی تو هم، اگه تو تشخیص دادی بناست ببخشی بخشیدی، و اگر تو صلاح میدانی این گونه عمل کنی من همراه تو هستم، لذا من در کنار تو به عنوان یک عضوی که تو یک رسالت داری و من یک رسالت دارم، چون مرغی که دو بال دارن و با دو بال امکان پریدن و پرواز براش هست، میخوایم پرواز ملکوتی داشته باشیم. این در شؤون گرم نگه داشتن کانون خانواده این ور به این شکل عمل میکنه. اون طرف هم صمیمیت علی با فاطمه که همون روایت میگه امیرالمؤمنین وقتی که از منزل بیرون میرفت چیزی نمیخورد مگر این که برای همسرش بیاره، و در این سه روزی که فاطمه چیزی نخورده بود خود علی هم چیزی نخورده بود، لذا اون رو به دیگران بخشیده بود.